Kapitola 7. Poslední přípravy a spousta modliteb. V úterý odpoledne, ještě když jsem byl v práci, mi zatelefonovala Sanda a sdělila mi, že jí právě do Akebského domova doručili balíček. Když jsem pro ten den skončil s prací, odjel jsem si ho tam vyzvednout. Setkal jsem se s ní ve vrátnici a po dřevěném chodníčku jsme se vydali k moři. Zahleděli jsme se dolů na flotilu firmy Royasail, která už tou dobou byla zakotvená pod námi, neměl jsem však v úmyslu v této fázi Dylan vyrušovat. Měla svou práci a já také. Pořád ještě se mi nechce věřit tomu, že existuje specializovaný obor dodávek zvláštních dílů pro počítače a podobné věci, svěřila se mi Sanda. Usmál jsem se. Vždycky se najde někdo, kdo podobné služby zajišťuje a někdo jiný jako otah, kdo se postará o jejich zprostředkování. K čemu je to ale dobré kromě toho, když chce někdo spáchat nějaký zločin? Částečně to nepochybně slouží právě tomuhle účelu, i když ne ve velké míře, protože jinak by to úřady zarazily, vysvětloval jsem. Ze značné části je to určeno pro lidi, kteří si vymýšlejí vlastní modifikace svého domácího nebo kancelářského vybavení, modifikace, které výrobce není ochoten schválit, protože chce všechny aspekty svých produktů kontrolovat sám. Někdy chtějí lidé modifikovat systémy zabezpečení cenných papírů, aby se nikdo nedostal k jejich hlavnímu klíči a nezlikvidoval je. Jindy jde zase o to, jako jsme to o sobě tvrdili my, že si lidé zapomenou zaznamenat údaje, které jsou stanovené v předpisech jejich obvodu, jako třeba kódy požárního a policejního poplachu, protože jsou příliš líní nebo šetří a nechce se jim vydávat peníze na žádné servisní zajištění, takže v případě překvapivé inspekce jsou nachytáni na hruškách. Pokrčila rameny a podezřívavě se podívala na neotevřený balíček. Jak si můžeš být jistý, že to bude fungovat? Nebo že tě otah nepodvedl a nedodal ti jen obyčejné standardní díly? Kdyby praktikoval něco takového, dlouho by se v branži neudržel, pokud to ale udělal, pak se můj plán prostě neosvědčí a budeme si muset vymyslet něco jiného, to je všechno. A proč jich tedy potřebuješ tolik? Roztáhl jsem ústa v ještě širší úšklebek. Protože ta porucha musí vypadat přirozeně. Tohle jsou stejné standardní čipy, kterých se ve starém a úctyhodném systému zdejšího obvodu používá už dlouhá léta, až na to, že v nich byly provedeny nepatrné změny. Jsou zkonstruovány tak, aby reagovaly na různá zatížení systému. Nemůžeme se spokojit jen s jednou poruchou, prostě by zašli na místo a opravili by ji. Musíme vyvolat sérii opakovaných závad a to znamená, že se něco pokazí a až to bude opravené, pokazí se zase něco jiného a tak pořád dál. Nevyvolá to ale taky podezření. Nevyznáš se ve strojích. Jakmile vypadne jedna součástka, velice často po ní následují další. Kdepak, čím víc poruch zjistí, tím spíš budou svalovat vinu na zastaralý systém, který se konečně po dlouholeté namáhavé službě začíná hroutit. Věř mi, tohle je můj obor. Objala mě kolem pasu. Já ti přece věřím, Kvine. Jenže je to všechno tak. Tak neuvěřitelné. Na něco tak šíleného bych sama v životě nepřišla. No jistě, přikývl jsem. Právě proto toho může lidem, jako jsem já, těm poctivým i gaunerům, tolik projít. Průměrný člověk, dokonce i průměrný obhájce zákona, prostě nepřemýšlí tak, aby na něco takového přišel. Myslela bych, že se časem poučí. Taky, že se poučili, ujistil jsem ji. V konfederaci vytvořili speciální útvar, který vyhledává a chytá lidi, co takhle uvažují. To zní úplně fantasticky. Přece se už ale určitě musel najít někdo, kdo vymyslel nějaký spolehlivý systém. Musel jsem se nahlas rozesmát. Vždycky jednou za rok nebo za dva někdo vynalezne ten nejdokonalejší, naprosto spolehlivý systém a je tomu tak už od samého počátku věků. Takový systém obvykle vydrží jen tak dlouho, než nějaký další génius přijde na to, jak ho překonat. Platí to dokonce i pro tebe, Vagantelaro, pomyslel jsem si a zadíval se přes hladinu oceánu k jihovýchodu. Žádná pevnost se ještě nikdy neukázala být nedobytná a ani ten nejlepší bezpečnostní systém není bez chyb. Jdu si pro tebe, Vagantelaro. Jdu krok za krokem a jednoho dne se k tobě dostanu. A ani ti tvoji mimozemští spojenci tě přede mnou nedokážou ochránit. Navzdory tomu, jak sebejistě jsem Sandu uklidňoval, jsem nebyl ochoten žádnému podloudníkovi v čemkoliv důvěřovat. Ve středu jsem si v laboratoři obvody překontroloval. Bylo to naprosto fascinující, počítač tak malý, že jste ho prostým okem sotva viděli, přitom však byl přirozeně už celá staletí zastaralý. To, co se dalo s počítači dělat dnes, se prakticky rovnalo kouzlům, jenže se to nedělalo díky obavám mocí zaslepených potentátů na hliněných nohou, kteří měli strach z toho, kdo nebo co by se mohlo stát vládcem všeho lidstva, kdyby zašli příliš daleko. Tady na Kerberu, kde byl počítačový systém ještě zaostalejší, jsem měl podezření, že by tomu, o co se snažím, pravděpodobně porozuměli i vědci z doby před několika stylety. Takhle to chodí v celých dosavadních dějinách lidstva, staletí, dokonce snad tisíciletí neuvěřitelně pomalého a postupného pokroku, následovaná několika málo dalšími staletími exponenciálního rozmachu znalostí, po nichž vždy přichází kolaps, úpadek a další dlouhá období zaostalosti. Jistě dnes nejsme tak zaostalí jako v některých dřívějších epochách, moje analogie tím však nijak neztrácela na platnosti. Nežil jsem ve věku převratných objevů, už jen z politických důvodů pro ně nebylo to správné století. Byli jsme jen neandrtálci, primitivové, kteří si do svých jeskyní uměli instalovat klimatizační jednotky a k pastím na dinosaury jezdili pohodlnými auty. Čipy stoprocentně odpovídaly zadání. Otahovi lidé odvedli skvělou práci a teď bylo na mě, abych ukázal, čeho jsem schopen. Ve středu večer jsem si z garáže vyzdvihl podnikové letadlo, což nebylo nijak neobvyklé, protože druhý den jsem měl být v Comoře, asi tak 110 kilometrů severně od Medlamu, na jakési konferenci o reorganizaci, šlo tedy o standardní postup. Ke standardnímu postupu už však nepatřilo to, kam jsem toho večera zamířil, když jsem se převlékl do uniformy Tookerova servisního technika a jistým snadným eskamotérským kouskem si přivlastnil brašnu s firemní sadou opravárenského nářadí. Mou první zastávkou byl komplex obytných budov 8 kilometrů západně od hlavního závodu. Můj autentický služební průkaz zaměstnance firmy Tooker mi zajistil snadný vstup dovnitř, ani se nepodívali na jméno, stačilo jim, že můj obličej je stejný jako na fotografii a za chviličku jsem byl v kanceláři ředitelky. Na celém hlavním městském poplašném systému se provádí generální oprava, oznámil jsem jí. Máme na nejrůznějších místech vedení jednu poruchu za druhou. Sice se nedá doopravdy poznat, jestli je to zatracené zařízení v pořádku, dokud nedojde k nějakému maléru, stejně ale chtějí, abych se na to podíval. Tak se na to běžte podívat, souhlasila, nikterak vyvedená z míry. Je to na čtvrtém podlaží, hned nad hladinou. Přikývl jsem a poděkoval. Tenhle systém je tak archaický, dodal jsem ještě, že jim ty věčné závady možná začnou lézt krkem a instalují nový. To určitě. Vyjela na mě. To by nejdřív musela schořet městská radnice nebo by se domy těch prominentů museli potopit pod vodu. Sjel jsem dolů služebním výtahem a za chviličku jsem našel hlavní linku, ze které byl protipožární systém rozveden na každé patro a do každé místnosti. Jedním z nedostatků tohoto systému, který jsem okamžitě vypozoroval, byla skutečnost, že zdejší lidé museli stavět ve stromech, nesměli stromy zlikvidovat a nemohli je nahradit ničím jiným pro nedostatek základů. A protože valná většina těchto dřevin se nacházela pod vodou, jejich horní část byla obvykle dutá a cirkulační systémy nebyly nijak rozsáhlé, nemluvě už vůbec o tom, že byly vystaveny slunečnímu záření. Řečeno jinými slovy, bez ohledu na to, jak inertních materiálů bylo použito uvnitř samotných stromových obydlí, vnější kůra stromů byla vysoce hořlavá, takže byla hlídána veřejným poplašným systémem. Přestože bylo téměř nemožné zapálit cokoliv uvnitř uměle vybudovaných příbytků, struktura stromu vás neustále kompletně obklopovala a k nejbližšímu východu jste to měli poměrně daleko. Požár by vyvolal vážné problémy, protože by se mohlo stát, že kouř zablokuje všechny východy. Počítačový systém požární signalizace byl proto zkonstruován tak, aby zabezpečil detekci každého vzestupu teploty v kterékoliv exponované části stromu prostřednictvím selektivního monitorovacího systému, umístěného na všech podlažích nad hladinou. Kromě tohoto systému včasného varování skýtali jedinou reálnou možnost úniku sklouzlé žlaby, které vás mohly z kterékoliv chodby katapultovat do vody. Tyto prostory byly vybaveny speciálními systémy, které zabraňovaly jejich zahlcení kouřem a nacházely se většinou uprostřed stromů, kde bylo všechno umělé a izolované. K požárům docházelo jen zřídka a ještě vzácněji tyto požáry natropily nějaké skutečné škody. Z toho důvodu se o poplašný systém už řadu let prakticky nikdo nestaral, zvláště vzhledem k výši rozpočtu jednotlivých obvodů. Neměl jsem v úmyslu zakládat nějaké požáry. Provedl jsem systémovou kontrolu, kterou jsem přerušil v předem stanovených okamžicích a pak jsem droboučké, téměř mikroskopické čipy nahradil těmi, které jsem si přinesl s sebou. Dal jsem si dokonce záležet i na tom, abych na ně nanesl vrstvu prachu a špíny, takže nic nenasvědčovalo tomu, že je někdo vyměnil. Každý, kdo by je odtamtud vytahoval, by si pravděpodobně postěžoval, jak je tam plno špíny, a poznamenal by, že není divu, že na čipech došlo k nějaké závadě. Se systémem protipožární signalizace jsem ještě nikdy nic takového nepodnikal. Podobné zásahy jsem však už bezpočtukrát prováděl v bezpečnostních systémech, které byly mnohem složitější a technologicky vyspělejší než tenhle. Ani jednou jsem nebyl odhalen, dokonce ani tehdy, když měli podezření, k čemu došlo. Trvalo mi necelou půl hodinu, než jsem všechny důležité čipy rozmístil, měl jsem však před sebou ještě několik dalších zastávek, sledoval jsem obvyklou údržbářskou trasu, vyznačenou na tabuli v dílně. Na ostatních místech jsem nic neudělal, ale kdyby si chtěl kdokoliv toho tajemného servisního technika zkontrolovat, zjistil by, že se zabýval pouhou rutinní činností a že byla údržba dokonce objednána a řádně zapsána do pracovního výkazu. Věděl jsem, že tomu tak skutečně je, sám jsem tam ty objednávky propašoval a dohlédl jsem na to, aby se neobjevily na úkolové tabuli, takže jsem se jich mohl zhostit sám. Jsem pevně přesvědčen, že moderní člověk je zranitelný v případě útoku kteréhokoliv schopného technika. Spoléháme se na počítač, že sečte celkovou cenu našich nákupů a jen zřídka, kdy si ověřujeme správnost ceny jednotlivých položek. Spoléháme se, že provede inventuru zásob, zajistí naši bezpečnost, bude pamatovat na zhasnutí světel i na udržování stálé teploty v našich domovech bez ohledu na počasí venku. Natolik počítačům důvěřujeme a natolik jejich služby považujeme za samozřejmost, že většinu lidí lze napálit prostě tím, že navedeme počítač, aby jim dal takové instrukce, jaké potřebujeme. Když jsem dorazil na požární stanici, byl jsem celkem spokojen a měl jsem za sebou přibližně 30 návštěv zdejšího systému. Podle servisních záznamů firmy Tooker byly falešné poplachy prakticky na každé stanici běžným jevem, docházelo k nim v průměru 2x týdně, takže kontroly systému byly zcela rutinní a zbytečné. Na požární stanici jsem se zbavil zbytku svého podloudně získaného nákladu, který jsem rozdělil na několik míst, a pak jsem zamířil zpět do závodu. Převlékl jsem se do svých civilních šatů, za pomoci podnikového průkazu jsem se znovu dostal do skladiště, kde jsem vrátil na místo brašnu s nářadím a uniformu jsem hodil do šachty, vedoucí k firemní prádelně. Pak jsem se vrátil domů. Druhý den ráno jsem odletěl na zmíněnou konferenci, odpoledne jsem se vrátil a odešel jsem brzy z kanceláře, stavil jsem se dole v oddělení údržby a vyťukal jsem si jejich servisní záznamy. V komplexu obytných budov 8 kilometrů západně od závodu selhaly dva čipy, jeden někdy kolem poledního a druhý nedlouho před mým kontrolním dotazem. Na tom druhém dosud pracovala opravárenská četa. Spokojeně jsem se usmál, přikývl jsem a šel domů dát si brzkou večeři. Do pátku došlo k 7 poruchám na systému, z toho k několika v onom činžovním komplexu, k několika dalším na jiných částech systému a určitě i na hlavním ovládání v požární stanici, protože se na téhle větvi rozezněly všechny poplašné signály. Jeden falešný poplach se také vyskytl v jiném komplexu, za ten jsem sice nemohl, vzhledem k průměru 2 falešných poplachů týdně jsem ale v něco podobného doufal. Můj zásah nebyl díky němu tak zjevný, přestože jsem si nedokázal představit, proč by nějaký vyšetřovatel nebo technik od Tookera vůbec bral v potaz možnost, že by někdo vynaložil tolik námahy a peněz na vyvolávání falešných poplachů. Ve čtvrtek odpoledne jsem zůstal v práci déle, částečně proto, abych vynahradil čas, který jsem začátkem týdne ztratil na různých poradách, částečně i proto, že v té době všichni zůstávali alespoň jednou týdně v práci přes čas, doopravdy jsme měli málo lidí. Sugal neměl sebemenší ponětí, kam se jeho lidé ztrácejí ani na čem pracují, když jsem se ale podíval blíž, o koho vlastně šlo, něco mi to napovědělo. Byli to vesměs služebně mladší zaměstnanci jako já a všichni do jednoho před svou deportací pracovali v oboru organických počítačů, které byly na Kerberu zakázány. Bylo jich jen 6, všichni ale přišli z vnějších světů, byli odborníky ve stejném oboru a všichni v něm byli velice dobří. A všichni jako svou novou adresu uvedli poštovní schránku zasilatelské služby v budově ředitelství korporace. Zajímavé. Očividně se něco připravovalo. Něco, o čem jsem chtěl vědět víc. Když jsem se později toho večera šel na chvilku protáhnout, narazil jsem čirou náhodou na noční četu domovní údržby, která právě nastupovala do služby. Většina úklidových prací byla automatizovaná, podle předpisů tu ale muselo být pár lidí, kteří dohlíželi na to, že všechno správně funguje, protože používání inteligentních počítačů bylo na planetě zakázáno. Díval jsem se na muže a ženy, vesměs rovněž kvalifikované techniky, přicházející do práce a povšiml jsem si, že někteří z nich vypadají unaveně. V pátek během dne se v počítači požární ochrany rozpoutalo pravé peklo, všude se rozřinčely signály falešných poplachů a celý systém se změnil v blázinec. Bylo třeba poloviny Tookerových servisních techniků, aby našli příčinu závady a vyměnili všechny vadné díly. V podvečer s tím však naštěstí byli hotoví, protože většina lidí měla stejně jako já normální pracovní dobu, takže nebyli přítomni, když k tomu všemu došlo. Pouze několik zaměstnanců noční směny, z nichž většina bydlela v jistém činžovním komplexu 8 km západně od závodu, zakusilo skutečné martyrium. Jen málo kdo z těch ubožáků se vůbec dostal do postele. Podle počítačových odečtů celý systém skutečně byl v hrozném stavu. Všechno, co se na tomto systému toho pátečního odpoledne porouchalo, jsem ani zdaleka nezavinil já. Moje sabotáž evidentně vyvolala poruchy v jeho skutečně vadných komponentech. V něco takového jsem sice doufal, nestavil jsem však na tom svůj plán. Tenhle systém doopravdy zoufale potřeboval nahradit novým. Zatímco se všichni potýkali se svými problémy, mě samotnému se díky tomu, že jsem tam předchozího dne byl tak dlouho, podařilo skončit brzy. Chvíli před 16:00 jsem sešel dolů k hlavnímu vchodu, kde se chystala předem naplánovaná návštěva hostujících význačných osobností. Stejně jako na většinu podobných návštěv se ani na tuhle žádné význačné osobnosti nedostavili, mnozí z nás sem ale zvali své přátele, aby se jim pochlubili a provedli je po svém pracovišti, a firma podobné akce podporovala jako prospěšné prosty k veřejností. Dylan se toho dne omluvila pro nemoc, takže se mohla dostatečně dlouho vyspat a byla na večer ve vynikající formě. Doprovázela ji drobná krasavice s olivovou pletí, dlouhými havraními vlasy a očima, jaké jsem ještě v životě neviděl. Mimo děk jsem se zarazil a nevěřícně jsem zavrtěl hlavou. Pomyslel jsem si, že na tohle střídání těl si do smrti nezvyknu. Sanda. Zeptal jsem se opatrně. S úsměvem přikývla. Nevěřil bys, co tě tohle všechno bude stát? Počítám, že budeš muset pozvat na romantickou večeři polovinu akebského domova. Zamyslel jsem se nad tím. To nezní nijak hrůzostrašně. Pohlédl jsem na ně a v obou jsem vycítil vnitřní nervozitu, kterou se jim jen s částečným úspěchem dařilo skrývat. Obě jsem je objel a zašeptal jsem. Nebuďte z toho tak vyplašené. Jde to báječně. Za veřejně přístupnými prostorami bylo třeba podrobit se počítačové kontrole, která zajišťovala, že za určitou hranici se dostanou pouze autorizovaní zaměstnanci. Protože jsem návštěvu předem zajistil, což nebylo nic zvlášť neobvyklého, neměli jsme se vstupem sebemenší problémy. V zásadě to probíhalo tak, že jste si stoupli čelem ke dveřím, nasadili si svou čelenku a do zdířky jste vsunuli průkaz totožnosti. Pokud bylo všechno v pořádku, dveře se otevřely, vešli jste do malé vstupní místnosti a dveře se za vámi opět zavřely. Zastrčili jste průkaz do další zdířky, otevřely se druhé dveře a vpustili vás dovnitř, byl to stejný princip jako u vakuové komory. Kdyby tuhle proceduru museli absolvovat všichni z více než 4100 okerových zaměstnanců, trvalo by celý den, než by se vůbec dostali do práce, takže interní počítače prostě identifikovaly vaše tělesné charakteristiky a vy jste pouze zastrčili do zdířky svůj průkaz. Sejmutí kompletního záznamu trvalo několik minut a protože systém byl napojen na hlavní počítač, který, jak jsem se dozvěděl, byl umístěn na oběžné dráze a spojen s celým povrchem planety sérií satelitů, bylo rovněž rozumné nevyvolávat nákladné přetěžování kteréhokoliv z lokálních systémů. Snímání kompletního záznamu se u firmy Tooker vyžadovalo jen v prostorách s nejvyšším stupněm zabezpečení. To byla samozřejmě druhá slabina celého systému. Nejen proto, že všude nepoužívali snímání kompletního záznamu, ale také proto, že se zvenčí dalo volně chodit přímo vedle všech těchto bezpečnostních zón, oddělených pouze celoplošnými tabulemi silného, nerozbitného a poplašným zařízením vybaveného plexiskla. Dodatečným ještěním byla skutečnost, že při takové obchůzce bylo vidět celou plochu bezpečnostních zón, přestože jste samozřejmě neměli přístup k ničemu, co se uvnitř dělo a nedostali jste se ani tak blízko, abyste mohli hádat, co se tam vlastně děje. Vnitřní prostory těchto zón monitorovaly počítače, aby se zabezpečilo, že se dovnitř nedostane nikdo kromě řádně prověřených osob, a seznam těch, kdo tam měli přístup, byl velice krátký. Stáli jsme před jednou z těchto zón a já jsem plnil svoji roli průvodce. Několik zaměstnanců se ještě hrbilo u počítačových ovládacích panelů, přijímačů a vysílačů, i když díky blížícímu se konci pracovní doby jejich řady pomalu řídly. Tahle oblast zajišťuje ovládání místního bankovního systému, vysvětloval jsem. 11 malých bank zdejšího obvodu tady na těch počítačích ukládá záznamy o veškerých svých transakcích a převádí si jejich prostřednictvím peníze i jiná aktiva. Samozřejmě je to jen bankovní napojení na hlavní počítač, ve kterém jsou uloženy všechny naše elektronické peníze, jenže v hlavním počítači se vedou záznamy jen o celkových aktivech každého jedince a každé korporace. Tyhle stroje obsahují záznamy o tom, odkud ty peníze přišly a kam mají být poukázány, a mohou provádět převody finančních prostředků z hlavních účtů pomocí prosté sady kódovaných příkazů. Jsou to poměrně jednoduché kódy, tak jednoduché, že kdyby někdo k některému z registračních počítačů získal přístup, mohl by v několika okamžicích ukrást miliony. Proč tedy někdo nevymyslí složitější kódy? Podivovala se Sanda. Protože vzhledem k tomu, že v hlavním počítači mají uložené peníze úplně všichni, jakákoliv neobvykle vysoká částka nebo jakékoliv pravidelně se opakující menší částky by centrálním bankovním orgánům okamžitě signalizovaly, že se děje něco nenormálního a že je třeba zahájit vyšetřování. Upřímně řečeno jsme si tohle všechno už dávno vysvětlili, dokud ale kolem nás byli lidé, museli jsme pokračovat v předstírané prohlídce. Její otázka, kromě toho, že byla pro návštěvníky naší firmy běžná, poukazovala na druhý nedostatek zdejšího systému. Bylo by zatraceně obtížné a s výjimkou těch nejlepších počítačových odborníků celé galaxie, vyzbrojených neomezenými finančními prostředky, prakticky nemožné provést na Kerberu jakoukoliv úspěšnou peněžní krádež. Doufal jsem, že tomu tak je, počítal jsem s tím, že se systémem pracují samí kompetentní lidé. Kousek cesty chodbou od bankovního střediska byla skupinka zasedacích místností. Vybral jsem jednu, o které jsem věděl, že se v ní nemá konat žádná akce a otevřel jsem dveře. Byla to standardní malá zasedací síň, řečnický pult, kulatý stůl z elegantního leštěného dřeva a 5 pohodlných manažerských křesel. Pro zajištění soukromí bylo místnost možno zamknout zevnitř, zvenčí ale ne. To jsem ani nepotřeboval. Vešli jsme dovnitř, zamkli jsme za sebou dveře a během několika minut jsem je obě zhypnotizoval. Zvláštní bylo, že větší problémy jsem měl se Sandou, byla prostě příliš rozčilená. Dylan s sebou přinesla 2 malé lahvičky Nuraformu z lodní lékárničky, jednu z nich jsem dal Sandě. Vyzval se mi, aby ve svém hypnotickém tranzu znovu přesně zopakovala celý postup a všechno, co má udělat, a potom se mi upozornil na všechno, na co si bude muset dávat pozor. Připojil jsem ještě instrukci, aby se necítila nervózně ani vzrušeně a aby klidně a chladnokrevně splnila svoje úkoly. Nechali jsme ji v zasedací místnosti a Dylan jsem odvedl o 2 podlaží výš do firemní účtárny, která rovněž patřila mezi bezpečnostní zóny. Téměř všichni zaměstnanci už tou dobou byli pryč, což nám pohyb po firmě usnadňovalo. Vedení už dávno odešlo na víkend domů, takže jsem použil Sugalovy kanceláře jako místa, kde bude Dylan čekat. Také jsem nejdřív přiměl přesně zopakovat její vlastní postup a pak jsem ji nechal o samotě. Vrátil jsem se na hlavní podlaží a vytáhl jsem z kapsy nejeden, ale tři průkazy totožnosti, které jsem jeden po druhém vložil do zdířky. Pokaždé jsem nechal zařízení reagovat tak, jako by někdo opouštěl budovu. Abych se vyhnul nežádoucí pozornosti, zvolil jsem jeden ze zadních východů, i když jsem pro případ potřeby měl připravené vysvětlení svého počínání. Třetí průkaz byl samozřejmě můj a když jsem ho zasunul do zdířky, vyšel jsem ven. Počítač nejen, že při odchodu nesnímal kompletní záznam, ale dokonce se na vás ani nepodíval. Protipožární předpisy vyžadovaly možnost rychlého opuštění budovy a průkazy obou žen jsem použil jedině z toho důvodu, aby existoval záznam o tom, že obě odešly spolu se mnou. I mne samotného se začínalo zmocňovat vzrušení, takže jsem uvažoval o tom, jestli nemám aplikovat trochu autohypnózy, abych se uklidnil. Konec konců i mě teď čekal nesnadný úkol. Musel jsem se někam zajít navečeřet.